شک اور عقیدہ، ڈاؤٹ اینڈ فیتھ۔ شک ڈاؤٹ سوال ہے، یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کسی شے کا ہے۔ جب یہ پیدا ہے، حرکت میں ہے، تو نفس کسی معاملے پر جو درپیش ہے تنگی ٹائٹنس کا شکار ہے۔ شک کسی بھی معاملے میں نفس کی رضامندی پوری نہ ہونے کا ایک احساس ہے، اس کی جڑ بے چینی میں ہے۔ ہر اطمینان پیدا ہونے سے پہلے شک کی کوکھ میں پلتا ہے، اس لیے شک ہر شے میں ہے۔ شک سے خیال میں جو رنگ پیدا ہوتا ہے وہ بدگمانی کا ہے، برا سمجھا جاتا ہے مگر ہے نہیں۔ شک ایک بچاؤ سیکیورٹی ہے جسے نفس اپنے مال، اسباب، جان، رشتوں، نعتوں اور خود سے جڑی ہر شے کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بدقسمتی سے معاشرے میں شک کو منفی رویہ یا احساس سمجھا جاتا ہے، جبکہ اپنی اصل میں یہ ہرگز منفی یا مثبت نہیں ہے۔ یہ تو ایک احساس ہے جو کسی بھی کھوٹے کو کھرے سے الگ کر کے دکھانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ یہ تو منفی احساس کو، نگیٹو فیلنگ کو، مثبت احساس پازیٹو فیلنگ سے الگ کر کے کھوجنے، سکین اور دیکھنے کی زبردست اہلیت کا نام ہے۔ بلا شبہ اس کا غلط یا درست استعمال ہی اس کے مالک کی ذہنی صحت کا پتہ ہے۔ یہ کتے کی مانند ہے جسے پٹے سے باندھے رکھنا ضروری ہے، اور ضرورت پڑنے پر اسے کھول کر آزاد کرنا دانائی ہے، تاکہ یہ جو سونگ رہا ہے اسے پرکھ آئے، ویریفائی کر آئے۔ ہر وقت اسے باندھ کر رکھنے کی کوشش کو حسن ظن، پری آکوپیشن کہتے ہیں۔ جو اپنی حد سے اگر بڑا ہوا ہو تو دھوکہ اور فریب کھاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر ان کی زندگی میں لوگ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہوں، وہ ہر وقت کے حسن ظن کا شکار ہوتے ہیں۔ نفس کی تربیت ہونی چاہیے کہ ہر شے پر شک کرے، اسے پرکھے، تولے، اچھی طرح چھان پھٹک کر دیکھے۔ ایسا نفس ہر شے پر سوال اٹھانے والا ہوتا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ یہ کسی شے پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسے ہر حال میں حقیقت تک، سچ تک پہنچنا ہوتا ہے، اور سچ تک پہنچنے کا راستہ شک ہے، کیونکہ شک سوال ہے، کوسچن ہے، اس میں جواب چھپا ہوتا ہے۔ جب بھی شک کو دبایا جائے گا، اس کے احساس کو نظر انداز کیا جائے گا، دھوکہ اپنا وار کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس کے درست استعمال کا فن نایاب ہے، کیونکہ اس کو درست طور پر جاننے والے ماہر خال ہے۔ ناپختہ شک غلط سوال کی پیدائش کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ غلط سوال، بے موقع سوال نفس کی جاہلیت کا سر عام اعلان ہے۔ اس خدشے سے لرزتا نفس شک کے اظہار میں اور سوال کی رونمائی سے شرم کھاتا ہے۔ جو نفس اپنے شک میں تجربہ کار ہے، اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، جب بھی سوال اٹھاتا ہے علم لے کر لوٹتا ہے۔ عالم کا شک علم ہے، اور جاہل کا شک جہالت ہے۔ جو ڈھونڈنا چاہتا ہے، جس کو تلاش کرنا ہے، فائنڈ کرنا ہے، وہ سوال کرے گا۔ ہر شک، ہر سوال کی بنیاد صرف اور صرف تلاش ہے۔ اس جھنجٹ سے جان چھڑانے کے لیے نفس دھوکے کو پسند کرتا ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ وہ ڈیٹا کاپی کرنے کو ترجیح دیتا ہے، دوسروں کی نقالی امیٹیٹ کرنا اس کا اسی لیے شعار ہے۔ یہ بہت بڑا کلوننگ ایجنٹ بن جاتا ہے، دوسروں کے افکار، خیالات اور نظریات کو کاپی کرنا اور انہیں اپنی زندگی پر لاگو اپلائی کرنا اس کے لیے سہل ہے۔ ہمارا نفس دوسروں کے علم سے بھرا پڑا ہوتا ہے، وی آر سو فل آف ادرس نالج۔ شک ہر شے پر، حتیٰ کہ خود پر بھی شک نفس کی صفائی کرتا ہے، فلٹریشن کرتا ہے، اس سے ذہن، مائنڈ کلیئر ہونے لگتا ہے۔ لوگ ساری زندگی کی غلط نظریے پر اس لیے قائم رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ خود پر شک نہیں کرتے، خود سے سوال کرنے کی انہیں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ الکہف 104۔ مشاہدہ کرے کہ خالق کائنات نے کن لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ شک دماغ کو چاک و چوبند ایکٹیو کرتا ہے، ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ ذہن میں ادا نہیں کہ جو اس میں ٹھوسا جائے اسے ہضم کرنے میں لگا رہے۔ یہ ذہن ہے، اسے اس بات کا اگر احساس ہو جائے کہ اس کا کام صرف ڈیٹا کاپی کر کے آگے ٹرانسفر یا پروجیکٹ کرنا ہی نہیں بلکہ اس کی اصلیت تک پہنچنا بھی ہے، تو اس میں بے پناہ خود اعتمادی کا ظہور ہوتا ہے جو اس میں نئی امنگ اور ترنگ پیدا کر دیتا ہے۔ شک کو دبانے کے لیے ذہن پر سب سے بڑا ہتھیار عقیدت، یقین، فیتھ کا استعمال ہوتا ہے۔ اندھا یقین شک کا دشمن ہے اور اندھی عقیدت سے علم تک رسائی مسدود ہوتی ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جب نشانے پر جا لگے تو انتہائی تعلیم یافتہ لوگ خود سے انتہائی کم تعلیم یافتہ روحانیت کے نام نہاد دعوے داروں کے قدموں میں بڑے فخر سے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ عقیدت فیت کیا ہے؟ جس شے کا انسان کو علم نہیں ہے، جسے اس نے دیکھا نہیں یا جو وہ جانتا نہیں، اس کو کسی بھی وجہ سے متاثر ہو کر سچ مان لینا عقیدت فیت ہے۔ عقیدت یقین ہمیشہ انون پر ہوتا ہے، اس لیے اس کی جڑ روٹ خوف میں پیوست دکھائی دیتی ہے۔ ایک بہت بیانک غلط فہمی جو کہ لا علمی کا شخصانہ ہے، وہ یہ کہ لوگ ایمان کو عقیدت کی نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب سرنڈر کر دینا ہے، ایمان کی اطاعت سرنڈر ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ لوگ خدا پر مکمل یقین رکھنے کے باوجود شرک سمیت ہر قسم کی برائی میں دیدہ دلیر ہوتے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ انسان نے اس بات کو مان لیا، سرنڈر کر دیا کہ اللہ ایک ہے۔ ہم سب اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر ایمان لے آئے، یہ ہو گیا ایمان بالغیب۔ یہاں سے اب انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ العنکبوت 2-3۔ بات بڑی نازک ہے، غور کی التجا ہے، پوری توجہ سے مشاہدہ کرے۔ ہندو کے ہزاروں لاکھوں خدا ہے، وہ خود ساختہ بھگوانوں دیوی دیوتاؤں کے ہجوم میں گرا ہے۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر گمراہی کی دلدل میں دسی ہے۔ یہودیت کا تو ذکر ہی کیا کرنا، بدھ مت اذیت کی انتہاؤں پر کھڑا ہے، 85 سے زیادہ خود ساختہ الہامی کتابوں کے بوجھ تلے دبا ہے۔ سب سے مشکل ترین یاترا بدھوں کی ہے، یاترا کے دوران 3 قدم چل کر زمین پر چت لیٹ کر ماتھا ٹیکنا ہے، پھر اگلے 3 قدم چلنا ہے۔ لوگوں کو لہٰذا پہنچتے پہنچتے کئی سال بھی لگ جاتے ہیں۔ راستوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں اور راستوں میں ہی دفنا دیے جاتے ہیں۔ بے یقینی کے اس بے قرار سمندر کے عین بیچو بیچ خالق کائنات نے ایک حسین جزیرہ نمودار کر دیا جہاں مسلمانوں کو پناہ مل گئی۔ ایسی زبردست ٹپ دے دی کہ ہزاروں لاکھوں خداؤں میں مجھے ڈھونڈتے نہ پھرنا، الٹے لٹک لٹک کر، کبھی سر بویں منڈوا کر، اذیتوں کے عقوبت قدوں میں کپڑے پھاڑے پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتے نہ پھرنا۔ دیکھو میں تمہارے کتنے قریب آ گیا ہوں، میں ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہوں، میں تو ایک ہوں، آئی ایم دا ون۔ اس نے کتنا بڑا شارٹ کٹ راستہ بنا دیا، وہ بھی سیدھا صاف پکا۔ اتنی کتابوں کی اس نے ایک کتاب کر دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کر دیا۔ ہر شے اس نے صاف بتا دی، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ باقی ساری دنیا سے حجاب میں ہو گیا اور مسلمان پر آشکار ہو گیا۔ اسے اسلام سے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہوئی کہ اس نے اعلان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آل عمران 85. محبت کیوں نہ ہو, اعلان وہ کیوں نہ کرے جب اس نے اتنی آسانی دے دی, اتنا بڑا شارٹ کٹ بنا دیا. اب وہ بیوقوف کو قبول کیوں کرے, پاگل کی کیوں سنے؟ اگر کوئی پتہ بتانے والا مسافر کو صاف اور شارٹ کٹ رستہ بتا دے, دکھا بھی دے, مگر اس کے باوجود وہ مسافر ٹیڑھے رستوں پر سفر کرنے کو لبکے تو اسے پاگل نہیں تو اور کیا کہنا ہے؟ تمام دوسری شریعتیں, تمام دوسرے مذاہب جو اسلام کے سوا تھے, اس نے سارے ایکسپائر کر دیے. غیر مسلموں کے چہرے دیکھیں, صاف پتہ چلتا ہے کہ گمشدہ قافلے کے مسافر ہے. اور ہم نے کیا سلوک کیا؟ اس رحیم و کریم کی اس بے پناہ محبت کے جواب میں ہم نے کیا سلوک کیا؟ ہم نے اس ایمان کو, عقیدے اور یقین کو ملبوس پہنا کر اسے رسم و رواج کے بت کدے میں سجا ڈالا. کتنے ہیں جنہوں نے اس ایک خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کیا ہم سے ایک خدا بھی نہ ڈھونڈا گیا؟ روز قیامت اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کرنے کی زحمت کی کہ ہمارے خیالوں میں جو رب بستا ہے کیا وہ وہی رب ہے جو اللہ ہے؟ کیا ہم اپنے اصل رب کو جانتے ہیں؟ ہم نے اس ایمان کو, اس مسلمانی کو میراث سمجھ لیا, اسے اپنا حق مان لیا اور خدا کی پہچان سے منہ موڑ لیا. یہاں تک پہنچ کر دو راہیں جدا ہوتی صاف نظر آتی ہے. پہلی راہ کے مسافر وہ لوگ ہیں جن کی منزل اللہ نہیں جنت ہے, جن کو خدا کا نہیں موت کا, قبر کا اور جہنم کا ڈر ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی سوال نہیں کہ خدا کی پہچان کیوں ضروری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو پوج رہے ہیں, پانچ نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ اور بس ٹینشن ختم. آگے اللہ جانے, اس کا کام جانے. بالکل ٹھیک ہے, آسان سا راستہ ہے, کوئی پیچیدگی اس میں نہیں پائی جاتی ہے, نہیں کوئی تردد ہے, مگر ہمت اس میں بے پناہ درکار ہے. کیا ایسے لوگ اپنی خواہشات نفس کو جانے پہچانے بغیر ان پر حاکم اور نگران رہ پاتے ہیں؟ کیا صرف مذہب کی مدد سے انسان ایک پاکیزہ اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی کوئی خال خال ایسا خوش نصیب نکلتا ہے, کوئی لاکھوں میں ایک جو مذہب پر بغیر تزکیہ نفس کے عمل پیرا بھی ہو اور جبلتوں پر حاکم بھی, جس کی فطرت ہی سعیدہ ہو وہ خوش نصیب ہے. پھر بھی اگر کوئی صرف مذہب تک ہی رہنا چاہتا ہے تو ہرگز کوئی حرج نہیں, جنت تو اللہ کی رحمت کے طفیل ہی حاصل ہو سکتی ہے. ہم سب اللہ کے رحم اور کرم کے محتاج ہے, اللہ بادشاہ ہے, اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن تلاش خدا سے بے نیاز صرف اور صرف مذہبی زندگی گزارنا اور خدا کی پہچان سے گریزہ رہنا بڑی ہمت کا کام ہے. یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جوا ہے. صرف عبادت سے اللہ کو قائل کرنا بہت بڑا رسک ہے. کیا میں روز قیامت اس حال کو پہنچوں کی عبادت کے اور ثوابوں کے بڑے بڑے گٹھڑ میرے سر پر ہو, مگر میرا سینہ شہوات نفسانی سے بھرا ہوا ہو اور میرے اعمال نامے میں مخلوق خدا کے ان گنت انصاف طلب مقدمات کا اندراج ہو؟ میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ اطمینان تو ایک بیانک غلطی ہے. میں خود کو جانے بغیر اپنے رب کو پہچانے بغیر, سچ کو پائے بغیر مر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ اگر میں روز محشر خسارے میں جا نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس دوسری کوئی زندگی پھر نہیں ہوگی کہ اسے جی کر کفارہ ادا کر لوں گا. اس لیے مجھے اپنے عقیدے پر شک کرنا ہے, مجھے اپنے یقین کو بے یقینی کی آنکھ سے دیکھنا ہے. میں مانتا ہوں, میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے, لیکن کیا واقعی میں جانتا ہوں کہ خدا ایک ہے؟ اسے پہچاننے کے لیے مجھے خود کو جاننا پڑے گا, اور خود کو جاننے کے لیے مجھے خود پر شک کرنا ہے. میں اپنے نفس پر اعتبار نہیں کر سکتا. کہیں میں نے اپنے گرد مفرزوں کی دیواریں تو کھڑی نہیں کر رکھی. مجھے خود سمیت اس دنیا میں موجود ہر شے کو شک کی نظر سے دیکھنا ہوگا، تاکہ میں اس عظیم سج تک پہنچ سکوں جس کے لیے میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میری زندگی میں ہر آنے والی سانس، ہر آنے والا نیا دن کا سورج اس بات کا اعلان ہے کہ میرا خالق، میرا کریئٹر مجھ سے ہرگز مایوس نہیں ہے، وہ میرا انتظار کرتا ہے۔ شک کی نظر وہ نہیں ہے جو سمجھی جاتی ہے۔ پہلے بھی لکھا ہے کہ شک منفی یا مثبت نہیں ہے۔ اپنے عقائد اور اپنے یقین کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ حقائق لغویات سے الگ ہو جائے۔ ان صفحات کے ساتھ ساتھ چلتے رہنے سے آپ اس نظر تک پہنچ جائیں گے کہ ابھی نفس کا تعارف جاری ہے، ابھی نظروں کا اور راستوں کا ذکر ذرا دور ہے۔